अब आ से लेकर आओ तक का हो गया था विचार पशु, उसके बाद आता है पशु एक अव्यय है। देखो अव्यय है पशु, पशु का अर्थ होता है सम्यक, ठीक ठाक। इस अव्यय का अर्थ है बिल्कुल ठीक है, पशु है तो ठीक है। ठीक सम्यक अर्थ में प्रयोग हुआ। शुकम सत्व है ये, शुकम शुकम का अर्थ होता है शीघ्र, नहीं तो पक्षी। यथाकथाच यथाकथाच है जैसे तैसे तेरी, जैसी तैसी बोलते नहीं हिंदी में लोग। जैसी तैसी अनादर निरादर कर टुटपटा यथाकथा, जैसे तैसे रहता है। अनादर पूर्वक निरादर पूर्वक किसके तिरस्कार करने पूर्वक होता है यथाकथाच। पाट पाट प्याट अंग है हे भो हो आये, ये सब संबोधन अर्थ है। पाठ से लेकर अये तक, पाठ से अये तक जितने भी शब्द है सब का एक अर्थ है संबोधन। अब आता है दिय, साथ है वो, सात अक्षर शब्द है। पाठ प्याट अंग है हे भो हो आये, दिया दिया का मतलब होता है हिंसा। हिंसा दो अवखंड से बना है, दिया अव्य अवखंड में टुकड़े कर देना, हिंसा करना होगा। चाहे हाथ पैर काट दो चाहे दिल को तोड़ दो, बात तो तोड़ने का हुआ ना, तोड़ा तो किसी मन को तोड़ दी, फिर दिल को तोड़ दिया तो तोड़ तो दिया, तो हिंसा तो हिंसा ही है दिया। और उसके बाद आता है विशु, विशु विशु माने ना ना, विश्व गंचति है ना, वो अलग अलग कोशों के हिसाब से होता है। अलग अलग कोश वाले अलग मानते हैं, मेदिनी कोश है आपका, वैजयंती कोश है, श्री कोश है, एक कोश तो है नहीं, अलग अलग कोश में मतभेद है। ये सब सिद्धांत में कई जगह देते हैं, अमुक कोश अनुसार ही अर्थ है, अमुक कोश अनुसार ही अर्थ है, फर्क इस तरह के रहता है। प्रसिद्धि अर्थ हम बता रहे हैं, मुख्य रूप में जो प्रयोग होता है अधिकतर दिया प्रयोग होता है, अधिकतर जो है विशु, विशु और प्रयोग होता है, विशु विशु का अर्थ होता है नाना। और एक पदे मन युगप एक साथ, युत युत मन घृणा, घृणा घृणा मने नहीं निंदा नहीं, कि जिसको देख कर खराब लगता है, देखते ही मन खराब हो जाता है, घृणा करना बहुत लोगों को दिख गया। आतः कहीं अतः भी पाठ भेद है, मन इसलिए बोलते हैं हम लोग, इसलिए बिकॉज, अतः भी बनता है इदम शब्द से, अतः बनता है तसल प्रत्यांत है, वो अलग लेंगे आगे सूत्र, अगला सूत्र में आएगा वो। इसलिए आतः ये है, अर्थ एक ही है, ये अव्यय है, वो भी अव्यय हो जाता है अतः भी, तसल प्रत्यांतों का अव्यय संज्ञा हो जाता है, अगला सूत्र आ रहा है। चाद्रपी आकृति गण, चाद्रपी आकृति गण, ये चादिगण भी आकृति गण है। इसमें लिख लीजिए कुछ शब्द हम लिखा देंगे जो अधिकतर प्रयोग होता है शास्त्रों वगैरह में। आहोस्वित बारंबार लोग हम लोग प्रयोग करते हैं, आहोस्वित माने विकल्प, भाष्यकार काफी प्रयोग किए हैं ब्रह्मसूत्र वगैरह में आहोस्वित, इसका अर्थ होता है विकल्प। व भी प्रयोग होता है केवल व, व व माने समानता। दिष्ट्या दिष्ट्या ये प्रयोग होता है, दृष्टि मैंने आनंद और बधाई, आनंद हो जाना बधाई देना, दोनों अर्थ में दृष्टिया ये आ गया। बहुत आजकल लोगों से जिन लोगों से बचना है वो आ रहा है शब्द चटू चाटू, चटू चाटू चापलूस, ये चापलूस होते हैं आग लगाने वाले, बात को इधर को उधर करके उधर के इधर करके उसे थोड़ा मसाला मिला देते हैं तो बढ़िया आग लग जावे। हर आश्रम में एक दो रहते हैं, संभल के रहना पड़ता है, सब आ ही जाते हैं, जितना भी निकालने की कोशिश करो एक का जरूर आएगा, भगवान भेजते हैं तुम्हारी वेदांत की परीक्षा लेने के लिए। एकाग्र जरूर रहेगा। हाँ पेशेंट टेस्ट होता है इन लोगों से ही, विवेक की परीक्षा होती है, सत्य असत्य को परखने की क्षमता बढ़ती है इन लोगों के कारण से। विवेकशील पुरुष हो ऐसे बातों को सुनेगा जरूर और समझेगा इसमें कितना सच्चाई है, और जो विवेकहीन व्यक्ति होता है वो शत प्रतिशत समझ करके दिमाग खराब हो जाता है, समझता है ना ये चप्पू से चमचा है, वो सोचता है जो बोल रहा है सब सच होगा, दिमाग खराब कर लेता है। और हम लोग होते हैं जानते हैं कितना सच बोल रहा है, कितना पानी में खड़े होकर बोल रहा है, इसका पेट में क्या है, इसका मन में क्या है, जबान में क्या है, पीठ के पीछे क्या है पता है, और उसी हिसाब से उस व्यक्ति को पकड़ दे, और जैसे पकड़ दे वो एकदम चटपटा लग जाता है, परेशान हो जाता है, ये तो हमको गला पकड़ लिए, और फिर टिक नहीं सकता, हम सहन करते थे, इतना आसान से पकड़ते हैं, चुप रहता हूँ देखता हूँ दो तीन महीना चार महीना, और कईयों को तो भाई ज्यादा गड़बड़ नहीं है तो साल भर भी सहन कर लेता हूँ, सुधर जाएगा सर कुछ तो अकल आएगा, पाठ में बोलते रहता हूँ तो शायद कहीं लग जाए तो बदल जाए। अजय देखते ही ये तो काला भैंस सर गोरा कभी होने वाला है नहीं, तो क्या करें, अंधे गर्दन पकड़नी पड़ती है, गर्दन पकड़ते अपने भाग जाएगा, ठीक नहीं सकता। सत्य के सामने असत्य का बादल कब तक छिपेगा, सत्य कहां तक छिपा सकता है, सूर्य को बादल कितना रोक देगा, असत्य कभी टिकता नहीं, ये लोग समझते नहीं। आज अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य बोल लेते हैं, लेकिन उस असत्य का पहचानते भोगा मेरा अपना पैर भी टिक नहीं सकते, भूल जाते, वर्तमान के स्वार्थ के चक्कर में भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। ये अधिकतर चापलूसों का ही जिंदगी है, इसे चट्टू चाटू चाटुकारिता बोलते हैं, चाटुकारिता, हुंकृत्य तंकृत्य गुरुम कदापि न वदे, हुंकृत्य तंकृत्य, नीति शास्त्रकार कहते हैं हुंकार के साथ तंकार के साथ कभी गुरु से बात नहीं करना चाहिए, सब अपना नाश का कारण हो जाता है, भले कुछ नहीं बोलो तो महापुरुष लोग हैं, चलो तुम बोलो गाली दो हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन नतीजा क्या होगा, तुम जिस ब्रह्म आकाश में थूक रहे हो वो आकाश में पड़ा हुआ थूक तेरी खोपड़ भी गिरने वाला है, ये समझते नहीं, वो तो ब्रह्म उन्हें क्या फर्क पड़ना है, हुं कृत्य तं कृत्य गुरुं कदापि न वदे, ये कौन है तिरस्कार, हुं कृत्य, हुं वही बता ना, ये हुं वहां पर है, हुं इसको बता रहे भर्त्सना निंदा, हुं इसी को वहां प्रयोग किया हुं कृत्य, अब ये भाव समझ के ना वहां पर हुं कृत्य, तुम भी वही कब्बे आगे आएगा तुम कृत्य मानतबे भर्सना इव, इव मैंने समानते इव तो आप जानते हैं सकट सैकड़ों हमारा प्रयोग होता है ना, इव शब्द सब प्रयोग करते हैं, इव होता है समानता, अद्यत्वे, अद्यत्वे शब्द है मैंने आजकल, अद्यत्व मैंने आजकल, सकृत ये भी आप जानते हैं सकृत मैंने एक बार, असकृत मैंने बारंबार, दोनों बे असकृत व्या बे बारंबार, प्रेत्य नहीं प्रेत्य संज्ञास्थी अरे मैत्रेयी, मरने के बाद नाम भी नहीं रह जाता बोलते ना, प्रेत्य अभी प्रयोग किया हुआ यज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में, प्रेत्य प्रेत्य कहते थे मरने के बाद परलोक, जब परलोक चला गया आदमी उसका नाम निशाना भी मिट जाता, अमूत्र इसका अर्थ परलोक, अमूत्र शब्द बहुत है श्लोकों में गीता में सब जगह आया हुआ है, हाँ तो चापू समझ प्री तो बोलते हैं हम तो कहेंगे शुगर कोटेड पॉइजन होते हैं, ये जितने चापलूस होते हैं शुगर कोटेड पॉइजन होते हैं, बाहर से बहुत मीठा बोलेंगे, इतनी मीठा बोलेंगे आप पहचान ही नहीं पाओगे आदमी क्या है, आप पहचान नहीं सकते, लेकिन जो उससे भी गहराई में जा चुका दुनिया से वो तो समझता नहीं कहाँ है ये, कहाँ से बोल रहा है क्या, हाँ चटू चटू शुगर कोटेड पॉइजन्स, दे आर यूजुअली लाइक दैट, दे स्पीक एक्सटर्नली वेरी वेरी स्वीटली बट इंटरनली दे आर वर्स देन ए स्वॉर्ड, छुरी से भी खतरनाक होते भीतर से। छुरी तो अगर बाहर से काटते खून निकलता है, मलहम पट्टी कर दे तो ठीक हो जाता, और ऐसा छुरी मार जाते हैं तो जन्म भर तुम्हें जो परेशान कर जाते, खतरनाक होते। बारम्बार उनकी बातें याद आएगी, बारम्बार आपकी जिंदगी में जो है टेंशन बना रहेगा, ऐसी आग लगा के जाते हैं वो। तो असली चापलूस होते हैं, उतने असली चापलूस तो कम है, नकली चापलूस तो है। उन्हें पता नहीं मैं चापलूसी कर रहा हूँ, ये भी मालूम नहीं रहता आजकल लोगों को। जो असली चापलूस होते हैं मालूम है मैं कहाँ तीर मार रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब गणित के साथ करते हैं, वेल प्लान्ड। हाँ, वही स्वभाव रहता है, वेल प्लान्ड तरीके से करते हैं, सुनियोजित तरीके से। अमूत्र परलोक में अहन्नाय, ठीक होता है अहन्नाय, मैंने शीघ्र होता ही सत्वरम, सत्वरम मम। हाँ, ये देवी स्तोत्र में आता है सत्वरम मम, त्रिपुरा सुंदरी के अष्टोत्तर शतनामावली के स्तोत्र में आता है। हाँ, सत्वरम सत्वरम शीघ्रम। हाँ, बहुत जातु न जातु कर्म है ना, कल्प कोटि समच्छा दे रहा न जात जात न जात काम कामाना हो गया दृष्टि। उसमें जात शब्द है मैंने कदाचित अपि कहते कदाचित। अहो ओदंत निपात आश्चर्य अर्थ में, अहो उताहो विकल्प अर्थ में, उताहो विकल्प अर्थ में, किमुता ये भी विकल्प अर्थ में, उताहो उताहो उताहो किमुत, दोनों और समान विकल्प। प्रसहीय बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती, प्रसहीय सहीय का अर्थ सहन करने योग्य, प्रकट रूप सहन करने योग्य, ऐसा अर्थ नहीं लेना यहां पे, ही अर्थ उल्टा है। बलात्कार जबरदस्ती खींचातानी करना, मारपीट कर देना है ना। किंच किंच बार बार आता है शास्त्रार्थ में ना, भाषादि में किंच, इसके अतिरिक्त मोरोवर और भी है, मोरोवर में प्रयोग होता है किंच। इति इति तो जानते हैं, पचासों बार आ गया, अर्थ होते समाप्ति, समाप्ति का सामान्य रूप द्योतक है। पश्चात माने पीछे, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, प्रयोग किया ना गीता में स्थाने, ये मंत्र है बहुत जबरदस्त मंत्र है, स्थाने ऋषिकेश समस्त प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं का निवारण करने के लिए इस श्लोक का नित्य पाठ किया जाए तो ठंडा हो जाएगा मामला, सही हो जाएगा। स्थाने ऋषिकेश, स्थाने शब्द है ये अव्यय, स्थाने का अर्थ होता है उचित, उचित उचित। भृशम पश्चात, पश्चात गार्थ पीछे, स्थाने गार्थ उचित। भृशम मने अत्यंत, भृशम भ्रीशम मने अत्यंत। उररी उरी, उररी कृत्य, उरी कृत्य शब्द होता है स्वीकृति अर्थ में, उररी और उरी, एक सूत्र आपने पढ़ा उर्यादि चुड़ाचश्च पढ़ा है ना, तो इस प्रकरण में उर्यादि उर्यादि गण यही है, उरी उररी उरी ये दोनों अर्थ होते हैं स्वीकृति अर्थ में, स्वीकार करना। अवश्यम मैंने अवश्य अर्थ में, मान्तव्ये अवश्यम लाव्याम प्रयोग होता है, अवश्यम मान्तव्ये अवश्य अर्थ में। पूर्वेद्यो पूर्वे द्यो, पूर्वे द्यो बीता हुआ दिन, गत दिन बीता हुआ कल, अद्य आज, अद्य माने आज, परश्वः दूसरे का घोड़ा ऐसा नहीं करना मैंने परसों, डे आफ्टर टुमारो, श्वः मीन्स टुमारो, परश्व मीन्स डे आफ्टर टुमारो, परसों, परे द्यवी, परे द्यवी, दूसरा दिन अर्थ में, परुत, परुत, दोनों के लिए बीते हुए वर्ष को, अगला वर्ष को, दोनों वर्षों के लिए होता है परुत, परुत, बीता हुआ वर्ष और अगला वर्ष दोनों के लिए प्रयोग। इसी प्रकार से परारी, परारी ने बीते वर्ष के बीते पूर्व वर्ष, टू इयर्स बैक और टू इयर्स लेटर, अगले से अगला वर्ष, आने वाले दूसरा वर्ष, बीता हुआ दूसरा वर्ष, आने वाले दूसरे वर्ष, परारी, इस वर्ष के लिए आयुषमा, इस वर्ष, वर्तमान वर्ष के लिए। इत्यादि का कृतगण है जो आपको उपनिषदों में इधर उधर शास्त्रों में आने वाले शब्द सूत्र में आइए। तदितश्च आसर्व विभक्ति तद्धितः प्रथमा का एक वचन च अव्यय सूत्र है। असर्व विभक्ति ही, नो नो, दैट इज आफ्टर, दैट इज अ व्याख्या, व्याख्या ऑफ द सूत्र, सूत्र की व्याख्या के, सूत्र छापना तो बोल नहीं किया, लागत पुस्तक, ओ सूत्र छापा नहीं, सूत्र नहीं, सूत्र की वृत्ति नहीं, उसकी व्याख्या है। सूत्र देना भूल गया, सूत्र वृत्ति भी देना भूल गया, व्याख्या छाप दिया, लिख लीजिए इसके बाद तफसीलात प्राक पाशक ने, व्याख्या है ये, इससे पहले सूत्र में वृत्ति भी है, मैं दिखा दूंगा वो लिखिए। तद्धितश्च सर्व विभक्ति ही यस्मात् सर्व विभक्ति नोत्पद्यते, लिखते जाऊंगा आप लिख लीजिएगा, ये वृत्ति है उसका, यस्मात् सर्व विभक्ति नोत्पद्यते सत्तधितांतो अव्ययम् स्यात्, या अव्यय संयम स्यात् करके भी कहीं पाठ है, अव्ययम् स्यात् बोलो फर्क पड़ेगा नहीं, इतना ही ठीक है। उसके बाद उसकी व्याख्या शुरू होती है, परिगणनम् कर्तव्यम्, उसके बाद आपको पुस्तक में तसलाल है प्राप्त, इतनी पंक्ति नहीं आती। यस्मात् सर्वा विभक्तिर नोत्पद्यते स तद्धितांतो अव्ययम् स्यात् परिगणं कर्तव्यम्, अर्थ समझ लीजिए। अच्छा सूत्र के पदों को समझ लीजिए, सूत्र नंबर 1138, एक एक 38, तैता प्रथमा का एक वचन च अव्यय है, असर्वा विभक्ति ही प्रथमा का एक वचन, इन पदों वाला सूत्र, अव्ययम् तैतांतो अव्ययम् स्यात्, अव्यय संयम स्यात् करके भी पाठ है कहीं, चाहे संयम लिखो न लिखो फर्क पड़ता है, समझ लीजिए। अभी तीन पद है, तैता प्रथमा का एक वचन च अव्यय है, असर्वा विभक्ति प्रथमा के वचन, अर्थ लिख रहे हैं जिन शब्दों से समस्त विभक्तियां नहीं होते हैं, यस्मात् सर्वा विभक्ति नोत्पद्य, असर्व विभक्ति की व्याख्या हुई, स तैतांत, तैता का व्याख्या हो गया, स तैतांत अवेशंजन से। अब कहते महाराज ये तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, तैत तो बहुत लंबा चौड़ा, चौथा अध्याय, पांच अध्याय, दो अध्याय, सबसे बड़े बड़े अध्याय, अष्टाध्याय की कौन से को समझूं, किन तैतांत का अव्यय करूंगा, किन तैतांत को नहीं करूंगा, निर्णय कैसे होगा, हैं? तद्धित तो सबसे बड़ा समुद्र है व्याकरण में। तब कहते हैं परिगणन कर्तव्यम्, इसलिए परिगणना करके बताइए अमुक अमुक सूत्रों से होने वाला तद्धित प्रत्यय को ही लेकर के तैतांत जो बनेगा वो अव्यय होगा, बाकी नहीं होगा। अरे कौन से गिनती कर रहे हैं, तसिलादेह प्राक पाशप, एक सूत्र है पंचम व्यास तसिल, और दूसरा सूत्र है व्याप्य पाशप, तसिलादि प्राक पाशप है पांच तीन सात, यहां से लेकर शुरू करके पांच तीन सैतालीस मान 40 सूत्रों के द्वारा भीत जितने भी प्रत्यय है तार्श प्रत्यांतों का तैतांत है कहेंगे, इन तैतांतों सबको बेकर देगा। इसी में तसिल का ही रूप है अतः या पे पास पांच तीन सात से पांच सौ सैतालीस लगभग 41 सूत्र है, 41 इंक्लूडिंग 7 41 सूत्र है। और दूसरी गिनती शस प्रवृत्य प्राक समासांतेभ्य शस प्रवृत्य प्राक समासांतेभ्य उनके सूत्र लिख रहा हूं, हो गया बहुअल्पार्थाक्षस बह अल्पार्थाक्षस बहुअल्पार्थाक्षस कारक का दन्य तरस्याम कार का धन्य तरस्या पूरा सूत्र है। इस सूत्र का क्रमांक है 5 4 42 5 4 42 5 4 42 और समासांत सूत्र जो है आपका समासांत समासांत अधिकार सूत्र है, ये अधिकार सूत्र का है 5 4 42 से 68वां को छोड़ करके लेना है, इसलिए 42 68 कितना हो गया 16। तो 41 सूत्र थी ये 16 सूत्र 16 सूत्र, इनसे भी चित्रीय प्रत्यय होंगे तार्श प्रत्यांतों को अव्यय संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और गिनती क्या कर रहे हैं, अम एक प्रत्यय है, अम एक प्रत्यय है, आम एक दूसरा प्रत्यय है। अम का हुआ अमुच छंदसी एक सूत्र है, अमुच छंदसी 5 4 12 इसे जो अम प्रत्यय हुआ है यह अम प्रत्यांतों की भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। और आमु बार बार प्रयोग कर रहे थे हो विजयते तराम प्रथम शंकराचार्यो विजयते तराम तराम जो हुआ वो आमु यही है, अतः विजयते तराम ये जो शब्द है वो अबे किमेत किंग अव्यय अव्यदामु आमु अद्रव्य विप्रकर्ष आम बद्रव्य विप्रकर्ष ये सूत्र है, ये भी आपको आएगा बाद में लघु में है ये सूत्र। किम में तिंग घादाम हो अव्यय घात भी है अव्यय घादाम अद्रव्य विप्रकर्ष है 5 4 11 है इसका नंबर। अम और आमु कृत्वार्ता कृत्वार्ता अनेक सूत्र है, कृत्वार्ता कहां से शुरू होता है संख्याया क्रिया व्यावृत्तिकरणे संख्याया क्रिया अभ्यावृत्तिकरणे कृत्व सूच पहला सूत्र है, यहां से शुरू होएगा 5 4 17 से लेकर के कहा तक बोला इसने कृत्वार्था जितने भी वो शर्त वाले सारे को लेना है, आगे स्वयं उसको समाप्त करता है तशिष्ठ सूत्र से 5 4 ये चलेगा केवल 5 4 20 तक। फिर सूत्र में दिया ना तसी वती परिगणना में तसी वती दो ले लिया है, वती द्विवचन है हरि हरि जैसे तसी वती दो है, तशिष्ठ ये सूत्र है तसी प्रत्यय करने वाला 4 3 113 कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा आपको इसमें से सब नहीं आएंगे, लेकिन आप गणना तो कर रहे हैं ना, इनकी सब अभ्य संज्ञा होती है, इन सूत्रों से होने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यांतों का अभ्य संज्ञा होती है। और वती तेन तुल्यम क्रियाच्छेद वती ये आएगा सूत्र आपको 5वें अध्याय प्रथम पाठ 115 115वां सूत्र वती ससी वती बोला था ना, एक दो एक साथ लिया तशिष्ट। अंत में आ रहा है नाना या दो प्रत्यय भी आ रहा है, एक ही सूत्र से होता है, बिठा दो वी नई भ्याम, वी नई भ्याम, वी नई भ्याम नानायो नानायो न सह न सह के पूरा सोता है। 5-2-27 बी से ना ना प्रत्यय तो बिना बनता है बिना, और न से नहीं से ना बनेगा, न ना है दीर्घ होगा ना ना, ये सूत्र का ये दोनों बे हो गए, इसलिए इस सूत्र से न प्रत्यय ना प्रत्यय और ना ही प्रत्यय हुआ ना नायों ना नायों, इतने गणना कर दिया मैंने। ये तदंतम अभ्यम इतने सूत्रों के द्वारा होने वाले प्रत्यांत जो तजितांत हैं उनका अभ्य हो जाता है। इसके बाद अतः इत्यादि दृष्टांत को दिया, अतः समझ रहे ना तसिल का दृष्टांत, पहले सूत्र का दृष्टांत है तसिल का, अतः इत्यादि, अतः इत्यादि, उसके बाद सूत्र आरंभ होता है कृण्मेजन्तः कृण प्रथमा का एक वचन, मेजन्तः प्रथमा का एक वचन, कृत्यो मान्त एजन्तश्च तदंतम अव्ययम् स्यात्। कृत संजक जो प्रत्यय है कृत तिंग, तिंग से भिन्न जितने भी उनका कृत संज्ञा हो जाता है, हमने पढ़ा है सूत्र को लघु में आया है कृत तिंग, वीर प्रवृत्ति से पहले आया था ना, जहां आपने पिन किया था वहां आया था कृत तिंग सूत्र, और कृत तिंग सूत्र ही कहता है तिंग से भिन्न प्रत्यय है धातु के अधिकार में वो सब क्या हो जाएगा कृत कृत संज्ञा वाले हो जाएंगे, तिंग से भिन्न धातु के अधिकार, धातु में कौन सा अधिकार 3-1-91 ऐसे देखे थे ना, 3-1-5 में एक अधिकार है, 3-1-22 में एक अधिकार है, और 3-1-91 में एक अधिकार है, तीन अधिकार थे धातु की उस दिन देखा था याद है, 3-1-5 में सन को लेकर के है शायद, और धातु करुण को लेकर के वहां पर 3-1-22 में भी एक है, और एक 3-1-91 में, तीन जगह है, एक 3-1-91 के अधिकार वाले को लेना, उसे पहले वाले को नहीं, हाँ पहले दोनों को नहीं लेना, 3-1-91 से स्टार्ट करके तीसरे अध्याय के समाप्ति पर्यंत जितने भी प्रत्यय होते हैं वो सब धातु के अधिकार विदित है, वो सारे के सारे का नाम क्या होगा कृत नाम पड़ेगा, उन कृत प्रत्ययों में जो मांत प्रत्यय होगा, जो मकारांत प्रत्यय रह जाएगा, और जो एजंत प्रत्यय रह जाएगा किंतु तिंग से भिन्न, अतिंग मन कृत तिंग, तिंग से भिन्न जो 3-1-91 से लेकर के 3-4-1-7-117 इतने सूत्रों तक धातुओं के अधिकार है, इसी भी प्रत्ययों का नाम क्या है कृत, लेकिन तिंग को छोड़ इसी के बीच तिंग आ रहा है तिप्त जिसिप्त समय वसंता अंशता सही, ये जो सूत्र है 3-4-78 तो उस तिंग को छोड़ करके इसलिए कह दिया, तिंग को छोड़ इसमें भी मानता रहे ना, इन मानतों को छोड़ के इन एजेंटों को छोड़ करके तिंग में रहने वाले जो मानत और एजेंट है इन्हें छोड़ करके बाकी जितने भी अधिकार में रहने वाले मानत और एजेंट, एजेंट मैंने ए ओ आई औ एकारांत ओकारांत ऐकारांत औकारांत, इन शब्दों को क्या हो जाता है तदंतम अव्ययम स्यात् अव्यय संज्ञा हो जाता है, जैसे दृष्टांत दे रहे नमूल प्रत्यांत का स्मृधन नमूल, स्मृद धातु है इस धातु से नमूल प्रत्यय होया, नमूल का अंग बचा स्मारम, और विरुक्ति हो जाती है स्मारम स्मारम बन जाता है, इसके संपूर्ण का अव्यय संज्ञा हो गया, सूत्र कौन है आधिष्णे नमूल, सूत्र संख्या 3422 आविश नमल सूत्र 3422 में आता है। उसे नमल प्रत्यय क्योंकि कृत धातु के अधिकार में है, इसकी कृत संज्ञा है और मांत प्रत्यय। देखो लकार संज्ञा हो गया, लिप्त हो गया, उकार उच्चारणार्था, न भी एक संज्ञा हो गई, अम बच गया, अम है मकारांत, मांत कृदंत है ये, मांत कृदंत होने के नाते इसका अव्यय संज्ञा हो गया। अव्यय संज्ञा होने से फल क्या है? सुप आएगा, पूरा सुप लुप हो गया, सुबंत बन गया, पद जीव से पिबध्यई, छांदस प्रयोग है, जीव से पिबध्यई छांदस प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, लोक में उपयोग में नहीं आता। एदंत और ऐदंत का दृष्टान दिया है, एदंत और ऐदंत। एक अगला सूत्र आ रहा है, समय हो गया, त्वा तो सुन कसुना। एक पद है प्रथमा का बहुवचन, तीनों प्रत्यय, प्रत्यय कृत्वा गत्वा बोलते कि स्नात्वा पीत्वा खात्वा क्त्वा, तो सुन भी एक प्रत्यय और कसुन भी एक प्रत्यय। इन तीन प्रत्यांतों की भी क्या करेगा? अव्यय संज्ञा कर देगा। दृष्टांत है कृत्वा, उत्तर पूर्वक इन गदो धाक से तो सुन कृत्य कर दिया, उदे तो हो उपसर्ग है इन गतो धातु और तो सुन प्रत्यय तो स्वचा ये को गुण उदे तो सकार उत्सर्ग उदे तो हो करके कृत्वा कर दो है करके उदे तो हो उठ के चल गया, उठ के चल दिया, इस अर्थ उदे तो हो तो सुन। कसुना का दृष्टांत है विपसर धातु, विपसर पूरक सर्प धातु से कसुना का अस बचेगा, सर्प धातु से रूप बना, इसलिए विश्रीप कित्वा गुण्डैवा विश्रीप विशेष रूपेण रेंगते हुए चलने वाले जानवरों को कहते हैं विश्रीप। अभी सांप वगैरह जो होते हैं ना उनको कहा जाता है विश्रीपा।